سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم کلا چی ہمرا شمع اشنا خڑ پڑ مزار تدی کلا چی ہمرا شمع اشنا خڑ پڑ مزار تدی مڑے مڑے او قسم برا بہی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم کلا چ ملگری کم کمین تا تیاری کوی کلاچ ملگری کم کمین تا تیاری کمی یا چی و تا رست روانی گیتا بغوارم سوچی می دجوند و بلی گیتا بغوارم سو پوری چی سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچی می در وند و بلی گیتا بغوارم هاو رستی خبرا چی دیتلو کی رات وکڑلا هاو رستی خبرا چی دیتلو کی رات وکڑلا ها چی کلا هم رات یدی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم ها در وند خوگی خاطری ها خوگی آدنا دی ما تب ترستر گستر گو کی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم راشی عبداللہ رات دا صبر بخی دیر وائی راشی عبداللہ رات دا صبر بخی دیر وائی سوکڑم خزر من صبری گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سوکڑم خزر من صبری گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سو پور چ سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچ می در وند و بلی گیتا بغوارم سوچ می در وند